Pijete sve i svašta, jel Nihade? Sve i svašta, gdje možeš da kupiš i ovaj i kreveta i namještaja i kornjača i zmija i... La havle, ola kuvvete illa billah. Ništa Nihade, nismo ovaj snimali, da se to snimalo, onda ovaj... Ne može to da se opiše dok čovjek ne vidi. Da, braće, imajte kako poznate uleme u Egiptu. Tu je prije svega šejh Ebu Ishaq el-Huvejni. Poznat takve, ako ne skoro najpoznatiji učenik šejha Albanija, rahimahullahu ta'ala. Dakle, dva su najpoznatija učenika šejha Albanija, rahimahullahu ta'ala, šejh Ebu Ishaq el-Huvejni i šejh Mukbil, jemenski šejh koji je, dakle, preselio. Muhaddis. Ne kažemo mufesid za hadis, nego najveći muhaddis. Da, dakle, jedan od najvećih muhaddisa danas, dakle, na svijetu. Šejh Ebu dakle, Ishaq el-Huvejni. Zatim također imamo i druge šejhova, poznati šejhova, imamo dosta poznati šejhova, dosta je, dakle, normalno njih po zatvoru, nadamo se, inša Allahu ta'ala, da je ovaj, ako ne svi, ali je većina njih, inša Allahu ta'ala, oslobođeno, šejh Kiške, dakle, preselio. Imamo poznatog šejha, malo se čuje o njemu, to je šejh Muhammed Abdul Maksud, i također, dakle, od učenika šejha Utemina, njega dakle, zove Faqihu Misr. Dakle, egipatski pravnik, egipatski fekih, jedan dakle, itekako od velikih učenjaka u Egiptu, kome inače zabranjeno da drži ovaj predavanje, još odavno je ovaj u kućnom pritanju. Šejh Mohamed Hasan, ako gledamo baš dakle nije na nivou ovih, ne možemo dakle reći da je šejh poput ovih, jeste dakle itekako od poznatih daja, ali dakle nije na stepenu ovih šejhova. Ovi dakle ljudi, kad kažemo šejh Busaf, Al-Huveini, Mohamed, Abdul Maksud, dakle to je ulema u pravom smislu. Zatim također imamo šejh Mustafa Al-Adevi, učenik šejha Mukbila, koje smo malo prije spomenuli. On 4 godine učio kod šejha Mukbila. Mohamed Arif je i Saudije brat, ahi. Dakle, šejh Mustafa Al-Adevi, također dakle, jedan od ovaj egipatskih muhaddisa. A što se tiče ovih drugih, da ja ima ih puno. Daje, dakle, šejh Mohamed Hasan, šejh Mohamed Husein, Jakub, daje, dakle, na njihovom rangu u Egiptu ima, hvala Allahu, puno. U Egiptu ima ovaj, puno. Zatim, Wahid Abdusalam Bali, poznat vam je po knjizi sigurno, Oštri mač u borbi protiv zlih, Sihir Baza, još puno, dakle, ovaj, drugi učenjaka, ovaj, dakle, koji se spomenuo malo prije, daje, Ahmed Farid, Bistro more, Pobožnosti i subtilnosti, primjeri dakle, istinskog vjerovanja, to su dakle, njegove knjige koje su prevedene na bosanskom jeziku. Dakle, tu je također Mohamed Ismail Mokaddim, dakle, također od učenjaka, također od uleme, oni u Aleksandriji, i tako dalje, i tako dalje. Stoga, dakle, draga braćo, hal u Egiptu nije kao hal u Tunisu, zato se svi boje Egipta, gdje se dakle boje Egipta, zato što tu postoje dakle šejh Mohamed Hasan je bio na Al-Arabije, on je dakle u Kairu. Šejh Ebu Ishaq al-Huvejni se nalazi u gradu Kefru Šejh, on je dakle neki 2 sahata daleko od Kaira, a tamo još uvijek ne znamo kako je stanje, dakle nisu nešto ovaj satelitski kanali nisu nešto ovaj spomenuli, nisu nešto spomenuli o Keflu šejhu, znači uglavnom i ovaj nekim drugim gradovima, a Keflu šejhu, dakle se inače ovaj potiče, gdje živi naš šejh Ebu Ishaq el-Huvejni, nismo dakle nešto čuli o tom gradu, da se nešto posebno dešavalo, neki posebni veliki događaj, kao što je bilo u drugim mjestima. Ne možemo dakle reći generalno, dragi brate, da, znači zato što Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kaže ima Malik, Allah je podijelio ilm kao što je podijelio nafaku. Šejh Ebu Ishaq el-Huvejni